Eta erran bezala, ostiale, goizuntan, goizberriko gure gomita Pantxika Urruti. Egun honet ongi etorri? Bai, egun hon deneri, ere, bai. Orduan, hala, bezpera, pastorala emaiteko bezpera, Inesa de Gaxen, pastorala emanen da larun bat eta igande juntan, bastidan, eta gero aipatuko dugu, baina buruilean, irailean ere, emanen baita hau bardu zen. Inesa de Gaxen, beraz, ilunpetik atera duzuen emaztea da hau, argitan eman nahi duzuena aste buru untan pastoralaren kari, sorginkeriaz akusatua, mazazpigaren mendean, itxaro bordari idatzarazi diozu, beraz, bere historioa. Zerk zaitu zinez hunki Inesa de Gaxenen historio untan, Pantxika? Ordean, nik uste dut entzun nuelarik aipatzen emazte hori zen etxalaren intzalaik Carmen pastoalaikin, eta hor, zugar morditik hoian izatez, eta hola, hor aipatu ginen Inez de Gaxen batek aipatu zidan. Eta hortik, erraiten zuten, be emazte horrek, etzuela sekula itortu belagilia zela, eta kutsatua izan zela, torturatua, eta ezagitze, eta pentsatzez lau ehun urte behantago uano aipatzen dela emazte hori, egin zen pentsatzen be zerbait izan zela, zerbait bazela, eta nortasun izigarriko handia bazela, nunabeta. Eta hortik nahi nila ikertu, eta hordin hor izan nintzen Klodela baten ikusten, madi errezerretik ginen lagun batekin, eta haikin egon ginen bai, eta haik garai hartako zeak historikoki eta ipatu, eta hor kurusitatea handitu zidan, oano handitu, eta hola egitu zen, eta hoi benin buian, eta banakien sortua zela bastidan, eta berde moan beste gaizabat banila buian, muga bat atzamaitia, pastora baten egiteko, Biarnez, Gaskonia, Oksitanda hoiekin, eta ordin, voilà, bi gaiza hoiek juntatzen zen, voilà, hoi zen. Inesa de Gaxen errandugun bezala astapenean, bi aldiz sorginkeriaz akusatua izan da, eta ez dugu jakin ere ze bilakatu zen emazte hori. Labur biltzeko fite-fitea, horreita azteko gure entzuleari bihar pastoralat abian denari zer den historioa. Bai, ordean, bastidatik joan zelaik, hamala urtekin sehi izateko, neskato izateko, hor arrestatu izan zen, lehen aldi batez, hamala urtekin, gazte, eta hortik lau urten bilan joan zen bizitzea, Hendaia, eta geho ondare bilat. Eta hor, hori urten bilan, berriz, akusatu izan zen, hor bat zumaitek, akusatu zuten, eta hor logroniat jamanik, eta voilà. Eta hortik libre izan zen, libratua izan zen, bigaren aldikoz, tzelakoz frogarik, eta hor itxasun untzi batetan sartu zuten, zenta berriz jintzelaik ondarabiat, ondarabiko juntasunak eta denak hartuik izan zien, eta ez berriz eman gibileat, eta hor berriz juzatu zuten, eta itxasuntzi baten gainen ezai, beste emazte zumaitekin. Eta hor juntzen, eta inurkek ez dakin nuat, eta nula, eta nundezak ertu den, bena bon, voilà. Baikor edo ez ezkor izaten alda, zakit gada hor pentsatzen aldugula baikorki, beha eskatasuna en bus joan dela, eta jundela, eta hor egunko egunien goekin dela, zertak ez, nesken egunien eta jantin hor izanen da goekin, hori pentsatzen dugu. Bai, prezeski, zer esperantza duzu, ez da arguntain Inesa de Gaxenen historioa, naiz aipatu den, hainitzez hor ginkeriak akusatuak izan diren emaztiak aipatuak izan dira. Zer esperantza duzu 17. mendeko historio hunekin, orai, gaurko egunean? Be, nik uste dut gaur eginen beti badiela, emaztik ber, bermanean tortartuik eta hilzen dienak, eta badia herri zumait, ben une oan, be, kondenatok dira hilzeat, eta emazte delakoz bakarrik. Oden, uaiko eginen bergaizea bizitzen da. Eta ordin hor behar bada mesiak pasatzen aldia, eta ba, emazte izaitia zer den, eta emazte bai, askatasunen txerka joaiten dela ik, ezigarri gaizki gaiten ahaldela, eta bon, herri zumaitetan bon, hitzen dutela uano emaztik, voilà. Maria Kuski, bai. Sarnegu gunean, emanen da, tazuka aipatzen duzun muga, edo junta hortan, bi hizkuntzetan, hau ere, lehenbizikaldia egiten dela, bon, nola moldatu zizte, eta zer ekartzen du elebitasun horrek? Be, ere bitasun hori da, be, hor bizi dutena. Bi izkuntz hoik normalki algarrekin bizi dira, bada aspaldi, eta justoki inezadegasen garaian, papeak hartzen dielaik arxibotan eta bazien bi izkuntzak gazkoniara eta euskara. Eta ordien hor, familia guzietan bada bietaik, eta sarne gizaitia hoi da. Bietaik keitia, eta bi nortasun bat egitia, nortasun bat sarnego izaitia, nortasun bat da, eta hor izigarri abeatsa da istoia hoi. Eta uste dut hainbeste jende bildu balin badia, horrek zerbait eran nahi du jentako ebai, bako txantako, sentzen dutela beheien gurasoak edo ez dakit hurunago, be mintzatzen zela bai euskaz eta bai gaskoniaraz, ber familietan. Eta ordin nik nahinin muga, be ez dela, ez dago mugaik. Eta balin bada muga, familian da muga, mena ez da mugaik. Voilà. Hori zen ene helburu bat, beti pastoaletan, hemengo pastoaletan hoi da, bai baiuana, bai irriburun, eta bai uska be izaitea hor, eta hor beste izkuntza bai. Eta hoi, helburu hoi, uste dut piztoko dugula zerbait. Ez da eza, Ez da izan dira, mirakulo tipiño batzu, ola, ez dakit, euskararen ikasteat edo gaskoieraren ikasterat urratxuri egin dutena? Bai, bai izan dira, eta badia zumbaitek, hoita hamar urte egin dutela euska mintzatu gabe, eta hor hasi dela mintzatzen... Libratu bezala. Bai. Normal bali bazen bezala, eta normaltasunez, bai? Mm-hmm. Eta eni esperantza da hoi da, berriz gaskoniaren entzutez edo berriz juska entzutez, heien ez dakit bihotzak berriz piztea eta gogu emaitea. Mm-hmm. Eta hor, hola balin bada, nik jabaziko dut. Ez zira bakarrik taula zuzendaritzana izan zira, baina beste arduradun batzu ere badira, bon, bidazle, kantu arduradunak eta dantza arduradunak ere izan dira, dantza kantu, denetai baita pastoraliana. Bai, ordean badia ene betiko be lagunak, hor aiande izal dantzentako, eta Garbina Espitarte Zalostara dantzentako, enekin haidia bada hiu dela urte, eta Patrik Albet musikaikin, hua ebai, enekin haida, oai dila be zazpigarren aldia, algarrekin gehiela, pastoal batetan. Eta geho, badugu Manon berriki jindena, Bohemina taldeekin haida zuzendari bezala, eta kantuak hor, ari da performantza baten egiten, zenta pastoal guzietan badia kantuak, baina hor kantu guzien haidiak beak ditu asmatu. Eta sartu da istoia hortan, sartu da alibakotxian galtadegitez hor ze pasatzen da, hor zer dute kesu dira, koleran dira, hor nula da, eta hola egin ditu kantoi guziak. Eta hor ari da, me lan ikarregerri baten egiten. Ga, sail pratikorat diten balimagira, bon, aste buru juntako sartzeak eta zertan dira, ba, balitaike hono lekurik edo nola zizte? Bai, orduan guti badira. Bon. Bai, guti geritzen dira. Obeten horreko jinik? Bai, bai, bai. Segurtatzeko bere lekia. Edo aitzinetik iostia, fen, turismo bulegoetan badira. Badira. Mm. Eta baiunan, elkar dendan, eta geho helu azo, ordean, hola, bitzen haldia. Bai. Eta zu, nola senditzen zira? Oh, ni tranquil. Tranquil? Bai, bai, egiazki. Nik ergo guzi, apaxatut, denen bizkarrean, eta nik bai, enia libratu da, ene bizkarra, tranquil da. Ederki, Pantxika Urruti, mil esker. Bai, mil esker zuen. Izan utza eta pasturala on. Mil esker zuen, bai.